हाथों में पहना के चूड़ियां, ओ चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, ओ ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, के वो क्या बेचारा ले गया, के वो क्या बेचारा ले गया ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया, के रूप का नजारा ले गया ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने, के वो क्या तुम्हारा ले गया, के वो क्या तुम्हारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। जवानी तेरे किस काम की, इसे मेरे ही तो नाम लगा दे, जवानी तेरे किस काम की, दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की बस की, आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, हाय तो कल से मैं तौबा कर लूं कर लूं। साल 17 संभाला इससे मैंने, वो मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, हाय रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं सौंप दूं, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के है, तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के, तेरे जैसे कोई लुट गए कुंवारे, पायल मेरी जब छनके जब छनके, गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग बैरी हो जाए, है के सारा जग बैरी हो जाए हो जाए, सारे जग से निपट लूं अकेली, अकेली सारे जग से निपट।